Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Büşra Ünsal, Abidin Özkan, Esra Elönü, Volkan Yürük, Hüseyin Goncagül, Meryem Bilgin, Mehmet Haldun, Ümit Kaplan, Emrullah Uzun. Abi dublaj nereye kadar devam edecek Allah'ını seversen? Dinleyiciler de sıkılacak artık ama. Üstelik şiddet içeriyor seslendirdiğimiz sahneler. Dinleyiciler televizyon filmlerinden sonra radyo tiyatrolarında da şiddet duymak istemediklerini belirtip şikayette bulunabilirler. İş iyi olmaz. Abi bir değil iki değil her gün çağırmaya başladı bu yönetmen ya. İyi işte sürümden kazanıyorsun. Bence onlar bizi süründürerek bizden kazanıyor. Böyle kötü düşünme. Kötü düşünme diyorsun da abi. Ama az para veriyorlar. Oraya kadar yaktığımız benzine değmiyor ya. Dublaj böyle böyle başlar sonra çok para kazanırsın oğlum. Belki asıl işini bırakır kendini tamamen sanata bile verebilirsin. Yok abi. Hayatımda ben hiçbir zaman işin kaymağını yiyemem. Biraz sabret bunda ye işte. Hatta bu sabır işini sıkı tut. Kaymaklı ekmek kadayıfını da ye. Muhabbetim Bey, siz Albay Mackenzie'siniz. Cihangir Bey, siz de çaycı tek şeker Sebastian. Çaycı mı? Sorry. Siz Michigan'sınız. Bir de sonda Temel Smith var. Onu da sesinizi değiştirerek siz yaparsınız değil mi Cihangir Bey? Siz sormadan söyleyeyim, filmin ismi de Gizli Görev. Pekala, 3... 2-1 kayıt. Alo, ben Albay Mackenzie, buyurun. Aa, general siz miydiniz? Çalışıyordum general. Teşekkür ediyorum. Operasyonlardan başımızı kaldıramıyoruz. Yengem nasıl? Ha general, unutmadan yengeme söyleyin bir gün mantı açsın. Çok özledim onun mantılarını. Hanımla beraber gelelim. He, şunu da söyleyeyim. Geçenlerde bizim hanım, generalin hanımıyla beraber bir gün Sultanahmet Paçacısı'nda kelle paça yemeye gidelim demişti. Tamam general, tamam. Raporları yazıp gönderiyorum. Aferin Michigan. Jet Kundo'nun bütün inceliklerini öğrenmişsin. Artık FBI ile çalışmanın zamanı geldi. Yıllardır bu günü bekliyordum. Sağ olun Albay Mackenzie. Göreyim seni Michigan. FBI ile yapacağın ateş çemberi operasyonunda onların hepsini öldür. Hiçbirinin yaşamasına izin verme. Emredersiniz Albay. Göreceksiniz, Altın Vadideki Kostarikalılardan bir tanesi bile yaşamayacak. Üstelik Bay Eddie'nin kellesini kendi ellerimle bizzat getireceğim. Aferin Michigan. Parça parça yap onları, parça parça. Emredersiniz Albay. Bu arada Michigan, CIA'den binbaşı Moby Dick'e çok selamlarımı söyle. Aleyküm selam. Benim bu yılki vergi iadelerimi doldurup doldurmadığını da sor. Bizzat soracağım Albay. Moby Dick dedim de, CIA'den binbaşı Moby Dick'le gizli olan deprem harekatına katılacaksın. Göreyim, orada da göster kendini. Hepsinin kemiklerini kır, parça pinçik et onları bir çıkın, parça parça. Tabii Albay. Biliyorsun ki ringe çıktığım zamanlar hiçbir rakibimin yaşamasına izin vermemiştim. Yaşayanlar ya hastanede ya da bazı organları eksik olduğu için tekerlekli sandalyeyle dolaşıyor. Elinden geleni yapacağından eminim Michigan. Yeni nükleer planlarımızı ele geçirmeye çalışan bir çete var. Senato binasının yanındaki Çin mahallesinde saklanıyorlar. Onların deliklerine de bir başka bomba yerleştirmeni istiyorum senden. Anlaşıldı mı Michigan? Ama Albay Mackenzie, oralar çok kalabalık. Bombayı patlatmamız yüzlerce kişinin hayatına mal olabilir. Üstelik onlarca iş merkezi zarar görür. Bana bak Michigan. Bütün gün burada oturup senin aptalca sızlanmalarını dinleyemem, tamam mı? Yüzlerce kişinin hayatı umurumda bile değil. Hepsinin canı cehenneme. Bir terör saldırısıydı der geçeriz. Gizli servis bu operasyonun yapılmasını istiyor Michigan. Anlıyor musun beni Michigan? Anlıyor musun ha? Emredersiniz Albay Mackenzie. Gel ha. Saatlerimizi ayarlayalım. Tamam Albay. Benimki 9.47. Benimki de 9.49. Sizinki ileri Albay. Seninki geri Michigan. Pekala, tamam, düzeltiyorum. Unutma Michigan. Senin bu operasyondaki adın Akrep. Akrep, tamam. Benim adımı biliyor musun Akrep? Bunu bilemeyecek ne var? Tabii ki Albay Mackenzie. Yine beynin sulanmış anlaşılan Michigan. O benim gerçek adım. Operasyon adımdan bahsediyorum. Bilmiyorum Albay, nedir? Sümüklü böcek. Sümüklü böcek mi? Komik olma Albay. Ne saçma bir isim bu. Saçmalama Michigan. Bu isimlerin hepsi gizli servisin gizli eylemlere katılan timlere kod adı bulma dairesi sekreteryası tarafından özel olarak bulunuyor. Anlaşıldı mı? Gizli servis bu birime her yıl 125 milyon dolar bütçe ayırıyor. Anlaşıldı mı? Anlıyorum sümüklü böcek. Ha Michigan. Unutma artık beni tanımıyorsun, tamam mı? Bundan emin olabilirsiniz Albay Mackenzie. Şu andan itibaren sizi tanımıyorum. Ah, siz de kimsiniz hatta? Eğer Michigan yakalanacak olursan... ...Senato gizli servisle herhangi bir ilişkin olmadığını açıklayacak. Başının çaresine bakmak zorunda kalacaksın dostum. Bundan emin olabilirsiniz Albay. Peki Michigan. Şimdi hemen vakit kaybetmeden belediye otobüsüne atla ve FBI'ya git. Otobüse boşuna bilet atma. Şoför sana bilet atman için bakarsa iki defa sağ gözünü kırparsın. Michigan, çünkü bu hatta çalışan şoförlerin hepsi gizli servis elemanıdır. Peki bir sorun çıkarsa Albay? Bir sorun çıkarsa öğrenci bileti atarsın Michigan. Emredersiniz Albay. Peki öğrenci kimliğin var mı Michigan? Yoksa eğer yukarı çık sana bir tane öğrenci kimliği ayarlasınlar. Gerek yok Albay, zaten açık öğretimdeyim ve bir öğrenci kimliğim var. Pekala Michigan. Hadi bakalım işinin başına. Göreyim seni Michigan. Emredersiniz Albay Mackenzie. Gidiyorum ve çok yakında döneceğim. Güle güle Michigan. Güle güle. Değmez simit. Değmez simit. Lanet olası hangi cehennemdesin ha? Değmez simit. Buyurun Albayım. Değmez simit. Bu işi bitirdikten sonra Michigan'ı öldürün. Anlaşıldı mı simit? Anlaşıldı Albayım. Anlaşıldı değil budala. Emredersiniz Albayım diyeceksin. Peki. Emredersiniz Albayım. Değmez simit. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Michigan'ı öldürdükten sonra annesini de öldürmeyi unutmayın. Belki bilirsin Michigan annesinin bir tek oğlu. Onun ardından fazla üzülmesin kadıncağız. Onu da temizleyin. Gelirken tek şeker Sebastian'a söyle de bana 3 şekerli bir çay getirsin. Anlaşıldı mı Simen? Anlaşıldı Albayım. Anlaşıldı değil, emredersiniz budala. Seni hangi salak gizli servise aldı bilmem ki. Emredersiniz Albay Mackenzie. Defol, gözüm görmesin seni budala. Başkanı arayacaktım. Alo. Bana başkanı bağlayın. Albay Mackenzie dersiniz. Evet, gizli servisler. Tamam, bekliyorum. Başkan, saygılar. Evet, operasyon devam ediyor. Anlaştığımız gibi. Bizim bu işten avantamız ne olacak başkan? Acaba hemen bu gece yayınlanır mı? Neydi filmin adı? Gizli Görev. Onu daha bugün yaptık ya, hemen olmaz herhalde. Öncekinin adı neydi ya? İhanet bir şeyi. İhanet dosyası. Bana bir açıklama yapmak zorundasın Cihangir. 2 gecedir Muhabbettin abinin işi diye çıkıp geç saatte eve geliyorsun. Sonra da durmadan televizyonda zapping yapıyorsun. Kötü bir şey yapmıyorum ki Ganimet. Yalnız bir adama yardım ediyorum. Ne zamana kadar sürecek bu? Ne yaptığınızı da söylemiyorsun. Biraz Michel. Başladı. Çağır çocukları çabuk. Yaşasın, başladı. Baba, ben de sen bir dizide filan oynadın sandım. Harikasın Cihangir. Hangi arada yaptın bunları? Sus. Dinle. Ne biçim konuşmuşum ama değil mi? Her şey yolu. Muhabbettin abiye yardım ediyorum dediğin bu işti demek. Baba sen harikasın ya. Artık mükem hava atamayacak babam dublaj yapıyor diye. Benim babam da yapıyor çünkü. Gerçi onun babası Bruce Willis'i seslendirmiş ama. O da olacak kızım. O da olacak. Konuşmasanız da ben de dinleyebilsem. Husumet Bey, ne oldu? Bu saatte ne yapıyorsunuz burada? Kötü bir şey yok değil mi? Artık kapıyı tıklamak yok mu imdat? Ulan mouse'a bile bir kere yetmiyor, iki kere tıklıyorsun ama... site yönetim kurulu başkanının kapısına bir kere tıkı çok görüyorsun ya. Işığı yanık unutup gittiğini zannettim. Söndürün diye gelmiştim. Tamam, ben görmedim, siz devam edin. Ayıp bir şey mi yapıyoruz burada? Sanat yapıyoruz, sanat. Bugüne kadar bu güzel sanatı nasıl keşfedememişiz? Pazar konserinde çıkınca nasıl bir gafletle hemen zaplamışız? Milletimiz adına büyük bir kayıp. Husumet Bey, iyisiniz değil mi? Hastalanmış gibi bir halim mi var imdat? Sizi hiç böyle bağırırken görmedim de yani. Bağırma değil imdat. Hoşaftan herkes anlayamaz tabii. Seni kıramıyorum. Onun adı opera. Seslendirdiğim eserde Franz Schubert'in bir vodvili. Peki Husumet Bey, yerdeki kağıttan yapılmış uçaklar, leğenin içindeki kağıttan gemiler. Hoşaftan bir kere anlamadı mı biri? Hiçbir çeşidinden anlayamaz. Erik hoşafından anlamadığı gibi kayısı hoşafından da anlamaz. Çünkü sanatsız kaldığı için hayat damarlarından biri kopmuştur. Husumet Bey, iyi değilseniz eğer gideyim sonra geleyim ben. Bir yandan da Japon kağıt katlama sanatıyla uğraşıyorum. Origami yani. Aferin. Biraz anlıyorsun herhalde. Uğraştın mı bu sanatla? Yok. Bulmacalardan biliyorum. Hasbelkader sitesinde herkes bir sanatsal faaliyeti içinde. Mesela ben modern resimle uğraşıyorum. Battal'la Rıza bile müzikte yeni arayışlar yapıyorlarmış. Hatta kaset çıkarıyorlarmış. Bu sitede biri bir şeyle uğraşınca herkes mi aynı şeylerle uğraşır canım? Vallahi anlayamadım. Cihangir Bey bile dublaja gidiyormuş. Benim bir işim var Badire. Giden gitsin. Uğraşan uğraşsın. Kaset çıkaran çıkarsın. Ben de bir sürü daire satıyorum. Emlak satıyorum. Onların da bir işi var ama sanat için yapıyorlar. Ne olur sanki Suhi, sen de bir dizide filan rol kapsan, biz de komşular övünürken altta kalmasak. Ah dizlerim kopuyor. Bak babamın romatizmaları bile sanatsal azıyorlar. Yine yağmur yağacak herhalde Badire. Balkonda çamaşır filan varsa toplayın kızım. Valla Allah razı olsun baba. Senin şu romatizmalar sayesinde yağmur hazırlıksız yakalanmadı. Hava gayet iyi. Bu havada yağmur kokusu yok baba. Haklı olabilirsin Sulhi. Yaşlandım artık. Romatizmalarımdan eski verimi alamıyorum. Geçen pazar romatizmalarım azdı diye yağmurlukla çıktım dışarı. Hava inadına günlük güneşlik. Ben de çıkardım yağmurluğu, yürümeye başladım. Bir balkonun altından geçerken üstüme bir kova su atmasınlar mı? Baştan aşağı yağmur yemiş gibi oldum. Böyle kritik zamanlarda uyarmıyorsa bu romatizmalar seni aldatmaya başlamışlar demektir. Romatizmaları seni aldatıyor. İmza bir dost, bir oğul. Madem işe yaramıyorlar, artık onlardan kurtulmanın zamanı geldi baba. Yarından tez yok, bir doktora gidelim. Tedavi ettirelim onları. Cihangir abi, Cihangir abi. Abi harikasın ya. Birden televizyonda sesini duyunca çok şaşırdım. Tabii zaman zaman böyle sanatsal faaliyetlere katılmak lazım Battal. Madem bizde böyle bir yetenek var, bunu toplumla paylaşmalıyız. Abi senin ve Muhabbettin abinin sesi var diye o salak filmi sonuna kadar seyrettik. Hem de ailecek. Bir de kendin oynasan ne biçim gurur duyardı kim bilir. Abi sen paraya da para demiyorsundur vallahi. Başka ne diyeceğim? Paya mı diyeceğim oğlum? Ben R'leri söyleyebiliyorum. Tabii ki para diyeceğim. Seslendirme için sadece 30 YTL aldığımı duysa Battal bile güler bana. Allah vere de Muhabbettin abi çaktırmasın. Abi tüm sitenin sanatsal faaliyetlerle uğraşması ne güzel değil mi? Başkaları da mı gidiyor dublaja? Yok, dublaj değil ama başka sanat kolları da var. Tabii canım, herkesin yeteneği bir değil. Ben de abi acizane bir kaset çıkarıyorum. Ulan meşhur olacağım dedin, inanmadık, bizi utandıracaksın ha? Estağfurullah. Adı ne? İsyanım insanlara. Arabesk mi? Hayır abi, protest. Protest müziği yeniden ayağa kaldırıyoruz abi. Rapsiz de hiphopsız da protest müzik yapılabileceğini cümle aleme göstereceğiz. Rıza da müzikte yeni arayışlar yapıyor. Tencere tabaklarla New Age bir albüm yapacak. Ulan bizim düdüklü tencereyi onun için mi aldı bu çocuk? Söyle geri getirsin. Ben öyle sanatın içinde yahni haşlarım. Oho! büyük sanatkar dublaj üstadı Cihangir Bey teşrif etmiş. Estağfurullah Kılgamış Bey, demek izlediniz. Bizimki topluma ayna tutmak, bir amme hizmeti, sanat. Epey para da oradan alıyorsunuzdur. Yani, önemli olan sanat tabii. İyi o zaman, zam zamanı bunu göz önünde bulundurayım. Personelimin cüzdanının fazla paradan dolayı yırtılmasını istemem. Her zam zamanı cüzdan satıcıları haslat yapıyor kardeşim. Aslında fazla da bir para almıyoruz. Fazla alıyoruz desen bir dert, almıyoruz desen ayrı bir dert. Hay sanatıma tüküreyim. Acaba saat 10'da işe gelmenizin sebebi, akşam yayınlanan seslendirmiş olduğum filmi patronum Gılgamış Bey de seyretmiştir. Bu yüzden mesaiye sayar düşüncesi mi acaba? Özür dilerim Gılgamış Bey, bir daha olmaz. Sanatla bu kadar içli dışlı olmak sizi bayağı alçak gönüllü yapmış Cihangir Bey. Saat 10 diye zarf atıyorum, hemen kanıyorsunuz. Halbuki saat daha 8. Evet, gerçekten 8'miş. Nasıl diyordunuz filmde Cihangir Bey? Miguel dostum, neden bir kahve içip kendimize gelmiyoruz ha? Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Büşra Ünsal, Abidin Özkan, Esra Elönü, Volkan Yürük, Hüseyin Goncagül, Meryem Bilgin, Mehmet Haldun, Ümit Kaplan, Emrullah Uzun oynadı. Hasbelkader sitesi sona erdi.